أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, üç aylar süratle azalmaya, eksilmeye ve yine süratle üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif'e hızla yaklaşıyoruz. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Zamanı durdurmak mümkün değil. Zamanı durdurmak, zamanı yavaşlatmak, önünü tutmak mümkün değil. Binaenaleyh, zamanı engellemek, zamanı kendimize uydurmak mümkün değil. Çark dönüyor, çarkı felek dönüyor. Güneş etrafında dünya dönüyor. Dünyamız yine kendi ekseni etrafında dönüyor. Allah nasıl tanzim etmişse öyle devam ediyor, yürüyor. Bize lazım olan, bizim yapacağımız şey, Allah'ın kainattaki bu cihan şumul evrensel kanunlarına, nizamlarına riayet edip zamanımızı, vaktimizi, saatimizi iyi değerlendirmek, iyi ayarlamak ve Allah'ın razı olduğu işlerle, amellerle zamanımızı geçirebilmek. O bakımdan işte Ramazan'a da çok az kaldı. Hazırlıklarımızı yapmalıyız. Ramazan bütün ayların sultanı olduğuna göre, sultan da bir yere, bir ülkeye, bir bölgeye, bir beldeye, bir zemine hükümdar geliyor, padişah geliyor, sultan geliyor dendiği zaman herhalde orada bir takım hazırlıklar yapılır. Temizlik yapılır, hazırlık yapılır, yer hazırlanır. Her şey şöyle bir kere daha gözden geçirilir. Tedbirler alınır. Karşılama yapılır, ağırlama yapılır. Tedariklerde bulunulur. Hani bir yere sultan geliyor diye herkes yığılıp kalır mı? Değişiklik olmaz mı? Farklar olmaz mı? Hareket olmaz mı? Dikkat çekmez mi? Bir takım bir şeyler, bir hazırlıklar, bir telaş, bir şey olmaz mı? Ramazan da bütün ayların sultanı geliyor. Hazırlığımız var mı? Kıpırdanış var mı? Bir şeyler, bir takım gelişmeler, çalışmalar var mı? Ramazan'a hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? Evimizi, barkımızı, tezgahımızı, dergahımızı, tavrımızı, kesemizi, kasamızı, midemizi, bağırsağımızı, böbreklerimizi, canımızı, malımızı, ayların sultanı geliyor diye Ramazan için bir tedbirimiz var mı? Bir tedarikimiz var mı? Bir hazırlığımız var mı? Kalbimiz hazır mı? Gönlümüz hazır mı? Ruhumuz hazır mı? Evimiz hazır mı? Çoluk çocuk hazır mı? İşimiz gücümüz hazır mı? Bütün bunları müzakere etmek lazım. Yaklaşan Ramazan'a hazır olmak lazım. Ve tabii hepsinden daha önemlisi hesap gününe hazır olmak lazım. Yaklaşan bir şey var. Her saniye yaklaşıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim çok tatlı bir şekilde şöyle beyan etmiş. İktarabe linnâsi hisâbuhum. İktarabe Arapça yaklaştı demek. İktarabe. Hani karib, kurbet, karabet, akraba. Hep aynı kelime kökünden geliyor. İktarabe linnâsi hisâbuhum. Kolumuzdaki saatin saniyesine dikkat edin. Sürekli yanıp sönüyor. Ya tık tak tik tak zaman aşıyor, geçiyor. Bizi bir yerlere yaklaştırıyor bu saniyeler. Saniyeler dakikaları, dakikalar saatleri, saatler günleri, günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları, yıllar yüzyılları sürükleyip götürüyor tak. Nereye? Bizi bir yere götürüyor. Yani giden zaman değil, saat değil, sen gidiyorsun. Giden sensin, giden benim. Giden ömrümüz, giden hayatımız, giden dakikalarımız gidiyor. Sermayemiz, giden ömür sermayesidir. Nereye gidiyor? İktarabe linnâsi hisâbuhum. Hesabımıza gidiyoruz. Hesabımızın görüleceği güne, yevmi hesaba götürüyor bütün bu zamanlar, bu akış, bu gidiş. Ama ne yazık ki İktarabe linnâsi hisâbuhum diyor da Rabbimiz arkasından ve hum fî gafletin mu'ridûn. Aman ya Rabbi, ne yazık ki bu insanlar ve hum, onlar, bu insanlar fî gafletin, gafletin tam ortasındalar diyor. Bak, gaflet kelimesi aynen Kur'an'da var. Gaflet, gaflet, gayın harfiyle. Fî gafletin, öyle muazzam bir gafletin içindiler ki tarifi mümkün değil. Hem de mu'ridûn, dolu dizgin gafletin içinde basmış gidiyor. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bir trafik yasası diye bir yasa var. Yani bastın arabanın gazına gidiyorsun. Demiyor musun ki bu karayolunda efendim hız kontrolü var, efendim trafik polisi bir kenara saklanmış, senin hızını, radar kontrolü var, polis kontrolü var, hız kontrolü, nereye bastın gidiyorsun sen ya? Gaflete bak. Nihayet bir noktaya geliyorsun, seni polis durduruyor, efendi ehliyet ruhsat diyor, ne var diyorsun polis bey? Radara yakalandın diyor. Radar seni tespit etti. Sen kanunda yazılı maddeden, süratten daha fazla sürat yapmışsın. Bastın gittin. Yok ben yakalanmadım. Mümkün değil. Cezanı kes. Dünyada ahirete giderken ölçülü değilsen, hazırlıklı değilsen, gaflet içinde basmış gidiyorsan, günde 5 defa bir kenara çekilip Allahu Ekber deyip 5 vakit namaz kılmamışsan, trafik polisinin radarı seni yakalar da Allah yakalamaz mı? Nereye gidiyorsun sen? Bu gafletine nereye kadar gidilir? Canım işaret, ya nasıl karayollarında her türlü işaret varsa, yolcuya, şoföre, sürücüye işaretler verilmişse, tedbir al. Bak uçurum yaklaştı, keskin viraj, köprü yaklaşıyor, kavşağa geliyorsun, tepe üstüne geliyorsun, gazdan ayağını çek, yavaşla, ağır git, işaretler var. Dünyada da insanın ömrünün azaldığını gösteren alametler var. Hesaba yaklaştın, akıbetine, ahiretine, yevmi hesaba yaklaştığına dair alametler var. Nedir? Hemen hemen son sistem, son model arabalarda deponuzda benzinin bittiğini haber veren veya benzinin azaldığını, yakıtın azaldığını haber veren kırmızı bir işaret ışık var mı yok mu? Genelde var. Birçok otomobillerde depoda benzin azaldı mı kırmızı ışık yanar. Hadi git bakayım nereye gidiyorsun? Aldırış etmeden, dikkat etmeden bu işarete, bu ışığa keyfinden koymamış adam onu oraya. Ben basar giderim, git bakayım nereye kadar gideceksin. Benzinin biter, af buyurun sap gibi ortada kalırsın. Tedbir yok. Sen insan olarak yürüyen bir arabanın benzini bitiyor mu, bitmiyor mu işaret koymuşsun da Allah senin ömrünün bitip bitmediğine işaret koymamış mı? Hocam ben dikkat etmedim, öyle bir işaret yok. Nasıl yok ya? Ağaran saç ve sakal o benzini biten arabanın kırmızı ışığına benzemiyor mu? O kırmızı, bu da beyaz. Saç ağardı, sakal ağardı, kıllar ağardı. Herif basmış, nereye gidiyorsun ulan? Serseri. Ağaran saçın, sakalın ömrünün azaldığını, akıbetine yaklaştığını haber veren birer alamet değil de nedir? Nedir yani? Şu Müslümanların haline bakın ya. Adam 70 yaşına gelmiş, girmiş hala kahvehanede, al kızı ver papazı. Hala kumarhanede kumar oynuyor, vay hayvan herif. Hala gaflet içinde, hala sapıklık içinde, hala kızların, karıların peşinde 70 yaşında, deyyus. Böyle adam mı olur ya? Otur bir kenara düşün be herif. Nereye yuvarlanıyorsun? Taş gibi, kütük gibi. Fesübhanallah. Vallahi hayret ediyoruz. Hala dünyanın peşinde yuvarlanıp gidiyor. Aşamasın, geçemesin. Geçen gün bir hızla giden bir arabanın arkasında veya hemen yanında koşan bir köpek gördüm. Azgın bir köpek. Tabii otomobil basmış adam gidiyor şoför. O köpek de var hızıyla o arabanın peşinden, ya bre hayvan ne koşuyorsun, buna yetişemezsin, bu motor bu. Sen yorulursun, biraz sonra dili beş karış çıkacak bu itin, soluklanacak, arabada böyle bir dert yok. Ama işte it aklı derler ya, koşuyor arabanın peşinden, derdin ne babam niye? Dünyanın peşinden koşuyorsun, yani dünya seni sollayacak, sen yetişemezsin ki. Koş babam koş. Ne olacak? Adamın aklına namaz gelmiyor, oruç gelmiyor, 3 aylar gelmiş geçiyor haberi yok. Efendim falan kandil gelmiş haberi yok. Gökten yeryüzüne bereket inmiş haberi yok. Tevbe kapısı müşteri bekliyor. Adam sabahleyin dükkanını açıp müşteri beklemiyor mu? Allah da açmış tevbe kapısını. Tevbe etsinler kullarım diye müşteri bekliyor. Niye gitmiyor, kapıdan giren yok. Vallahi çok kötü. Cemaat-i Müslimin çok kötü gidiyor. Allahu Teala sonumuzu hayır eylesin. Efendiler. Yani 3 aylar bakın işte Recep çekildi gitti. Şaban-ı Şerif'teyiz. Bir de bakacağız ki o da bitmiş. Arkasından Ramazan-ı Şerif gelmiş. O da gitmiş, bitmiş. Ömrümüz bitiyor, zamanımız bitiyor, enerjimiz bitiyor. Hiç kimse, hani şu anda hiçbiriniz dünkü insan değilsiniz. Niye? Ömrünüzden bir gün gitti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi zannediyoruz. Ne olmadı? Koca bir gün gitti ömründen. Ne olmadı? Dünkü adam mısın? Aman ya Rabbi. Evet. Geçen dersimizde Sure-i Bakara'nın 143 numaralı ayeti üzerinde açıklamalarda bulunmuştuk. Bugün yine gelişen olayların da yankıları devam ediyor. Onlarla da bağlantılar yaparak ayeti kerimeyi toparlamaya çalışalım. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Çok muhteşem bir ayet. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetleri, bizzat ümmet-i Muhammed'e hitap ediyor. Çünkü burada küm zamiri var. Cealna küm. Kümsiz demek. Eğer ke deseydi, yani cealna ke deseydi, tek bir zata hitap ediyor olurdu Allah. Cealna ke. Seni. Ama cealna küm. Sizi. Bak iş değişti. Siz dedi ümmeti Muhammed. Gayet basit. Arapça. Sizi yaptık. Ümmeten ümmet yaptık. Ne ümmeti bu? Hazreti Muhammed'in ümmeti. Amenna. Anlattık bunu. Sıfatını ne oldu? Bu ümmetin niteliği ne yani? Evsafı ne? Evsaf demek nitelik, vasıf. Üstünlüğü ne? Farkı ne? Önemi ne? Değeri ne? Kıdemi ne? Özelliği ne kardeşim? Sen de ümmetsin. İsrail oğulları da ümmet güya. Hazreti Musa'nın ümmeti. Ama Cenab-ı Hak farklılık ortaya koyuyor. Ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, sizi öbür peygamberin ümmetlerinden farklı yaptım diyor. Bu farkı anlamamız lazım. Bu farkı anlamadan değerimizi anlayamayız. Ne, bu fark ne? Ümmetsiniz ama öyle bir ümmetsiniz ki vasata, vasat, tam orta. Orta. Ne ileri ne geri. Terazi nasıl böyle dengelenir iki kefenin ortası? Ben de sizi diyor yeryüzündeki ümmetlerin kıvamı, ortası, ağırlığı, merkezi yaptım. Bakın mesela Beytullah'a bakın, Kabe'ye. Kabe'ye tam dünyanın ortasına isabet ettiği söyleniyor. Kabe. Yani dünyanın ortası. Peki yeryüzündeki bütün ümmetlerin ortası kim? Orta ümmet, tam ortası, tam göbeği, tam merkezi kim? İşte cealnaküm ümmeten vasata, bütün ümmetlerin ortası, merkezi sizi, sizi ben münasip gördüm diyor Allah. Ne yapalım? İşte bütün mesele burada, acaba öyle miyiz? Geçen ders konuyu epeyce derinleştirmeye çalışmıştık. Bugün toplamaya çalışacağız. Sizi merkez, merkez. Bütün yollar merkeze çıkar. Gavurcası center. Center demek merkez. Hani şehirlerin merkezi olur. Bütün caddeler oraya çıkar. Bütün çarşılar oraya çıkar. Bütün yollar oraya çıkar. Şehir merkezi. Alışveriş orada olur, pazar orada olur, insanlar orada olur, kalabalık orada olur, itibar oryadır. Kenarlara itibar etmezsiniz. Vallahi Cenab-ı Hak diyor ki, ey ümmeti Muhammed, sizi de ümmetlerin merkezi yaptım. Merkezsiniz, center, ortasısınız bu işin. Göbeğisiniz, terazinin kantarısınız. Ümmeti Muhammed, bütün ümmetler terazi, siz o terazinin kantarı, ayarısınız. Allah Allah, ya Rabbi ne olacak? Efendiler ne olacak bizim halimiz efendiler? Halimize bakıyoruz, bir de Kur'an'ın ayetine bakıyoruz, inim, inim inliyoruz. Hale bakın. Sebebi ne bu orta ümmet olmanın, merkezi ümmet olmanın, ümmetlerin kantarının okkası olmanın, ölçüsü olmanın, ölçeği olmanın sebebi ne? Şimdi illet, yani sebep bil. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Bütün insanlara şahit, yani örnek olasınız. İnsanların örneği, insanların modeli, insanlar size baksın da adam olsun. İnsanlar, yeryüzündeki bütün insanlar sizin halinize baksın, insanlığı anlasın, size baksın adaleti öğrensin, size baksın insanlığı öğrensin. Siz insanlığın aynasısınız. aynaya bakacaksın, saçların ümmet-i Muhammed aynadır. O aynaya bakacak, insanlar saçını tarayacak. Öyle bir ayna. لِتَكُونُ شُهَدَا şahit aynadır. Eğer ayna icat edilmeseydi, kimse bu kadar rahat suratını göremezdi. Kendisini tanıyamazdı. Bir insanın kendisini tanıması, kaşını, gözünü, ağzını, burnunu, dilini, damağını, yanağını en yakın, en rahat nerede görüyor, kendisini nerede tanıyor? Aynada. Onun için insanlığın icat ettiği şeylerin en önemlisi aynadır. Çünkü evvela insan kendisini tanıyor. Aynadan daha önemli ne var? Kendinizi görüyorsunuz. Bütün bir beşeriyet de ümmet-i Muhammed'e bakarak insan olduğunun farkına varacak. Ayna. Allah'ım ya Rabbi, ne olacak bizim halimiz? Yani mahkemede hakim şahide bakarak sanığı veya katili tanıyor, yargılıyor, sorguluyor. Şahit olmasa hakim ne iş yapacak? Neye karar verecek? Neyi? Kimi mahkum edecek? Ayna olmasaydı sen suratını nereden görecektin de kendine şahitlik edecektin? Sen sana şahitsin ama ayna lazım. Aynaya bakıyorsun, ha benim suratım bu, şeklim bu. Yeryüzündeki insanların aynası, şahidi siz olasınız ey benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri. Allahu Ekber Kebira. Ya Rabbi şu ayete bak. Saatlerce konuşsak vallahi bitmez. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Efendimiz de ne diyor? اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde siz Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın merhametini, mesela Allah'tan daha merhametli kimse olur mu? Olmaz. Hani hiç kimse Allah'tan daha merhametli olduğunu söyleyebilir mi? Ne dersiniz? Söyleyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ. Allah bütün merhamet sahiplerinin en merhametlisidir. اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ. Tanıttı bak Allah'ı bize. O halde Müslümanlar Allah'ın şahidi olduğuna göre, ümmeti Muhammed Allah'ın şahidi olduğuna göre yeryüzünün en merhametli insanları kim olması lazım, siz söyleyin. Ümmeti Muhammed olması lazım, en merhametlisi. Biz çocuklarımıza karşı merhametli değiliz, insanlara karşı merhametli değiliz, çevremize karşı merhametli değiliz. Kalabalığın içinde bir odada, bir salonda sigara içen adam oradaki insanlara merhamet etmiyor, onları zehirliyor, akciğerlerine zehir gönderiyor. Merhametsiz adam. Ümmet-i Muhammed olur mu lan bu? Ne yapıyorsun sen? En azından misal olsun diye söylüyorum. İçki içen bir adam, alkollü, içkili haliyle direksiyonun başına geçerse bu adam zalim mi, merhametli mi, ne dersiniz? Zalim ya, biraz sonra çarpacak birisine. Ümmet-i Muhammed olan bir toplulukta bir damla alkol olamaz. Alkol sapıklığın, çarpıklığın, zalimliğin, aldırış etmemenin, saygısızlığın alametidir içki. İçki içenin kendisine saygısı olmadığı gibi mahalleye, muhitine, insana, ailesine, karısına, kızına, insana saygısı olmayan vahşi, saygısız, hayasız, şerefsiz bir adamdır. Ümmet-i Muhammed iç içer mi? لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ. Siz insanların örneği olacaksınız. Biz insanların ördek olmuşuz. Ne örneği? Ördek. Yol bakayım yol. Herkes bizi yoluyor. Herkes bizi vuruyor. Herkes bizi solluyor. Biz dünyanın en gerisindeyiz. Sanayide geride, teknolojide geridesin. Üretimde en geridesin. Hala ekmek kavgası yapıyorsun. Utanmadan dışarıdan buğday ithal ediyorsun, un ithal ediyorsun. Senin toprakların senin gibi 5 kat nüfusa yeter. Amerika'dan buğday ithal ediyor. Sen neren Müslüman? Ayıptır be. Dünya insanları merhameti senden öğrenecek. Litekûnû alennâsiş. Litekûnû şühedâ alennâs. Ayet bu. Dünya insanları senden faydalanacak. Diyecekler ki ya buğday dünyada en çok Türkiye'de ucuzmuş. Gideyim de ben buğdayı Türkiye'den alayım diye. Bütün dünya gelip senden buğday alması lazım. Sen gidip utanmadan Amerika'dan alıyorsun. Ne ümmeti Muhammed'i be. Bütün dünya diyecek ki en sağlam mal, en kaliteli mal, en dayanıklı tüketim mallarını Müslümanlardan alacaksın arkadaş. Müslümanın yaptığı malın dünyada benzeri olmaz demesi lazım diyor bu ayet-i kerime. Halbuki Müslümanların mallarından daha zayıf, daha kalitesiz mal yok. İlla Avrupa malı olacak. Ben diyor yerli merli istemiyorum diyor, bana Avrupa malı ver. İşte bu Müslümanların olmalıydı. Müslümanlar için bu söylenmeliydi. Niye Alman malı çok değerli, kaliteli, vasıflı, nitelikli, çürümez, patlamaz, yanmaz, birdenbire deşifre... Bu Müslümanın olmalıydı. Alman kim lan bu Alman? Niye biz değiliz yani? Allah diyor ki siz olasınız diye ben sizi ümmet-i Muhammed yaptım. لِتَكُونُ شُهَدَا لَنَّاز Ya Rabbi... Vallahi az kalıyorum ki perişan olayım. Şu ayetlere bak bir de halimize bak. Hala bakın yani 20. asır kapanıyor. Ne kaldı? 3 sene kaldı. 97'ye girmek üzere. 3 sene sonra 2000. 2000 yılını dolduruyorsun. 2001 oluyor. 21. asır. Hala düşünün yani Türkiye'de ümmeti Muhammediz diyor herkes. Kime sorsa ben ümmet-i Muhammed'im diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Öyle mi? O zaman makineyi mi açalım? Bende bir şey yok. Düğme başkasında. Ne yapalım? 2000 yılın bak 2001 yani bütün atılımlar, insanlar hedef seçmiş. Herkes koşuyor. Bir şeyler hazırlıyor. Hala bakın Türkiye'de ümmet-i Muhammed olduğumuzu söyleyen bizler, sizler, şunlar, bunlar. Çankaya'da oturan zata sor, ben de Muhammed ümmetiyim diyor. Öyle mi? Değilim diyebilir mi? Diyor, herkes diyor. Ama hala görüyorsunuz, Allah'ın emrinden, yani Allah emretti diye... Falan parti diye değil, falan cemaat, falan cemiyet, falan tarikat diye değil. Allah Kur'an'da emrediyor diye başını örten bir doktor hanım, başörtülü bir doktor hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir üniversitede oluyor. Staj yapması lazım, eğitimini tamamlaması lazım, tatbikat yapması lazım. Bizzat rektör tarafından bir cerrahi bir müzeye sabah 8 akşam 5'e kadar 4 ay hapsedilmiş mi edilmemiş bütün kainat gördü. İnsan hakları. Bakın 20. asır kapanıyor. Hala Türkiye'de en çok konuşulan kelimeyi siz söyleyin. İnsan hakları kelimesi mi değil mi? Bundan daha şerefsiz bir tartışma olur mu? Bir memleket için bundan daha büyük ayıp, kusur, rezalet, kepazelik olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Memleketin haline bakın. İnsan hakları. لِتَكُونُ شُهَدَا Bütün insanlar hakkı ve hukuku sizden öğrensinler diye ben sizi Muhammed Mustafa'ma ümmet yaptım diyor. Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Ve arkasından insan hakları teşkilatına müracaat. Neredeymiş bu teşkilat? Lahey Adalet Divanı. Allah Allah. Müslümanlar gidecek, Hristiyanların kurduğu bir kuruluş, Lahey Adalet Divanı'ndan adalet isteyecek. Bir Müslüman mı kafirden adalet ister, kafir mi Müslümandan? Ya söyleyin. Biz ne, bizim halimiz ne? Başörtüsünden dolayı hapsedilen, imtihana sokulmayan, diploması verilmeyen bu kız öğrenciler, adaleti bakın nereden istemek zorunda bırakılmışlar? Lahey Adalet Divanı. Kim? 4 tane hokkabaz Hristiyan. Vay zavallı Müslümanlar vay. Bu hale mi gelecektiniz? Ordudan namaz kılıyor, cuma namazına gidiyor. İçkili toplantılara katılmıyor. Kokteyl diyorlar, kokteyl. İçkili kutlama gecelerine. Katılmayan subay ve assubaylar atıldı. Bir insan olarak gideyim de haksız yere atıldım diye bir mahkemeye müracaat edeyim, hakkımı arayayım deseler, bu kimseler bir mahkemeye gidebilir mi, gidemez mi? Niye? Yargısı yok. Bütün mahkemeler kapalı bu adamlara. Şikayet edemezsiniz. Şikayet edemezsiniz. Mahkemenin kapısı kapatılmış. Ordudan atılan hiç kimse hiçbir mahkemeye başvuramıyor. Kanunen kapatılmış, yasak. Ya Türkiye böyle olmamalı. Hakkını herkes arayabilmeli. Hani biz dünyaya adalet dağıtacaktık? Vay vay vay vay vay vay. Fesubhanallah. Litekûnû şühedâye alennâsa bak. Bir de şu bizim halimize bak. Yani haksızlığa uğradım. Yanlışlık var, hata var, eksiklik var diye mahkemeye müracaatı kanunen engellemiş. Mümkün değil, gidemezsiniz. Bu hangi kanunun, aklın, ilmin, insanlığın eseridir bu? Bunu kim yaptı ya? Bu Müslümanlara yakışır mı? Türklere yakışır mı? Bu memlekete yakışır mı? Biz yeryüzüne adalet dağıtmış 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletiz. Bize yakışır mı bu? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّا Bütün insanlara adalette örnek olasınız. Merhamette. Çünkü itikadımıza göre kainatta Allah'tan daha adaletli kimse olamaz. Olabilir mi? Bir kimse dese ki ya ben Allah'tan daha adaletliyim. Bunu söyleyen insan Müslümansa anında İslam'dan çıkar. Çünkü hiç kimse Allah'tan daha adaletli olamaz. Biz de Allah'ın şahitleri olduğumuza göre yeryüzünde hak ve hukuk babında en adaletli insanlar yeryüzünde Müslümanların olması lazım mı değil mi? En adaletli insanlar Müslüman olacak. Biz gidip Hristiyanlardan adalet istiyoruz. Ey Hristiyan Avrupa, ey Lahey Adalet Divanı, ey Paris Şartı, ey AGİK Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı, ey efendim NATO, ey Birleşmiş Milletler, sizden adalet istiyoruz diyorsun. Onlar senden istemesi lazım. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Sen gidip ondan istiyorsun. Aman ya Rabbi. Müthiş. Canım yapmayalım mı? O ayrı bir dava. Müracaatını yap. Ama bunun bir kusur olduğunu, utanç vesilesi, utanç vesikası olduğunu, hala Türkiye'nin içinde bulunduğu hale bakın, aydınların, okumuşların, rektörlerin, dekanların, bakanların, medyanın, yazarların, gazetecilerin uğraştığı meseleye bakın. Başörtüsüyle uğraşıyor. İlimde en gerideyiz. Nobel ödülü almakta sıfırız. Dünyada şu ana kadar Türkiye'den hiçbir ilim adamı, bilim adamı Nobel armağanını almak şöyle kalsın, aday bile olabildi mi olamadı mı? Adayımız olmadı. Burak Alan'ı da aday yok. Adam yok. Ama bütün rektörler başörtüsüyle uğraşıyor. Zalim oğlu zalimler. Hani ilim adamlarınız ulan sizin? Hani Nobel ödülü alan adamlarınız? İnsanların başıyla mı uğraşmanız lazım? Başörtüsüyle mi? Terbiyesiz herifler. Bu nedir ya? Ayıp be. Çocuklarımıza karşı utanç içindeyiz. Vallahi benim 8 yaşında Enes dediğimiz yavrumun yüzüne bakamıyorum ya. Böyle insanlık olur mu? Hala başörtüsüyle uğraşıyor. Koskoca parlamento bunu halledemiyor. Yerin dibine bassın. Hala bir kanun çıkaramadılar. İnsan hakları. Yatıyor insan hakları. Böyle insan hakları olur mu? Bir insan inandığı gibi başını örtemiyorsa ne insan hakları? Ne konuşuyorsun sen? Ne üretiyorsun sen? Parlamento ne üretiyor? Memleketin gerçekleri... Bakın ne işsizlik almış başını gidiyor, enflasyon almış başını gidiyor, ayıptır yahu. Millet inim inim inliyor. Ramazan-ı Şerif yaklaşmış, etin kilosu 900 bin lira olacak diyorlar. Sahur kalkıyor, iftar kalkıyor, sofra ölüyor, açlık geliyor, kıtlık geliyor. Meselemiz bizim nedir, neyi tartışıyoruz? ...2500 kişi alınacak sosyal sigortalara, işçi diye, memur diye... 2500 kişi alınacak. Alınacak da yani abat mı olacak, mutlu mu olacak? Yok. 18 milyon lira maaş alacak. 18 milyon lira bir apartman köpeğine yetmez. Apartman köpekleri. Siz de görüyorsunuz. Benim oturduğum apartmanda bir komşumuzun köpeği vardı. Her gün götürüp getiriyor. Haftada bir kere sürüyor. Haftada bir kere. Sordum dedim komşu bu ne kadar masraf yapıyor size? Ne kadar bu size mal oluyor? Maliyeti ne? Ayda dedi hocam 19 milyon liraya mal oluyor bu köpek dedi. Vay it oğlit vay ya. Ayda 19 milyon lira yiyormuş köpek. Aşısı var, maması var, berberi var, dolaştırılması var, bakımı var, yuları var, fuları var, semeri var, kemeri var. İte hizmet ediyor herif. 19 milyon köpek. Bu sosyal sigortalara 2500 memur alınacak. Siz söyleyin kaç kişi müracaat etti? 90 bin. İşte memleketin gerçeği budur. Ey parlamenterler, utanma herifler. Düşmüşler efendim susurluk, susurluk. Millet susuzluk çekiyor, ekmeksiz, eti yok. Gıdası yok. Ekmek azaldı. Bakın 200 grama indirmiş ekmeği 15 bin lira. Utanmaz adamlar bunlar. 200 gram bir çocuğu doyurmaz be. Ayıp be. Milletin ekmeğiyle oynuyorlar. Milletin izzetiyle, şerefiyle oynuyorlar. 90 bin adam sahalara, stadyumlara sığmadı. Yüz karası. Yüz karası. Vallahi milletvekillerinin yüz karasıdır bu. İşte millet de sessiz yani. Bu millet de mezar taşına döndü. Hani mezar taşının, affedersiniz, üzerine kaynar su döksen sesi çıkmaz. Buz gibi su dök, idrarınızı dökün, mezar taşından ses gelir mi? Millet bu hale geldi. Vuruyorsun ses yok. Kaynar su döküyorsun ses yok. Hey diyorsun ses yok. Millet böyle olursa işte bunlar da böyle olur ya. Sessiz bir millet. Suskun, yazık. Yüreksiz bir millet, yüreksiz. Hocayı alıp götürüyorlar karakola mahkemeye. Cemaatten bir kişi bu hoca ne oldu diye vallahi sormuyor. İşte bundan beş perşembe evvel terörle mücadele şubesi iki sivil polis geldi, beni bu camiden aldı götürdü. Neyse, ifademizi verdik çıktık. Burayla alakalı bir iş değil. Ta 1980 öncesi bir kasetten dolayı, kaset mevzu. Aldılar götürdüler ama cami cemaatinden hiçbir kimse ne oldu bu işin sonu hocam diye kimse bana sormadı. Ne ilgilenen var, ne dert edinen var, ne kimse kimseyi ilgilendiriyor. Ya böyle milletin başına bela gelmesin de ne gelsin ya? Mezar taşı, Tekme atıyorsun, ses yok. Tokat atıyorsun, ses yok. Ekmeğini alıyorsun, ses yok. Mamasını alıyorsun, kocasını alıyorsun, ses yok. Efendim, Adnan Menderes'ten daha çok sevilen bir adam yoktu. Adam oğlunu kurban ederim ben onun önünde keserim diyordu. Asıldığı zaman çıt çıkmadı, tıs çıkmadı. Bırak ya, böyle millet olmaz ya. Böyle cemaat, böyle ümmet-i Muhammed olmaz. Olmaz olsun yani. Ne yapacağız peki? Hep böyle mi gidecek? Böyle gidecek tabii. Sessiz kalırsan, hissiz kalırsan, tepkisiz kalırsan ne olacak ya? İnsan haklarıymış. Düşün yani, bir doktor Müslüman, bir hanım doktor, 4 ay içinde hiçbir ilmi çalışma olmayan bir müzeye 4 ay sabah 8'den akşam 5'e kadar kapısı üzerine kilitlenmiş mi? Vallahi kilitlenmiş. Bundan daha utanç vesikası arayıp bulabilir misiniz dünyada? Ne olacak? İnsan hakları. Yahu bakın Allah aşkına, Avrupalılar bunları tartışmıyor. Avrupalı Hristiyan milletler dünyadaki pazarları nasıl elime geçiririm diye dünya pazarlarını kapışıyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Dünyaya mal, eşya, hakimiyet sağlamaya çalışıyor. Sen daha bir başörtülü doktor kadından korkuyorsun, ödün patlıyor, içeri hapsediyorsun. Senin neren rektör? Sen ne biçim, ne ilim adamısın sen? Sen bir canavarsın, insan hakları katilisin. Buna profesör denir mi? Bu adama profesör unvanını verenler sorumludur. Sorumludur bu adama profesörlük verenler. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bütün insanlara adalette, fazilette, siyasette, ticarette, edepte, namusta, ilimde, teknolojide, fende, felsefede, fizikte örnek olasınız diye. Örnek. Her alanda ümmet-i Muhammed örnek olacak. Her alanda, ticarette de, sanayide de, üretimde de, tüketimde de, öğretimde de, eğitimde de, yönetimde de. Bütün dünya insanlar nasıl idare edilir diye gelip bizden örnek alması lazım. İnsanlar nasıl yönetilir? İnsanlar nasıl adaletli olur? Bunun örneği ümmeti Muhammed'dir diye Kur'an-ı Kerim bas bas bağırıyor. Biz ise neyle meşgulüz? Ve ayet devam ediyor. Bu ümmeti Muhammed de örneğini, modelini kimden alacak? Öyle ya, kimden örnek alacak? Ve yekûne rasûlü aleyküm şehîdâ. Yani yeryüzüne en mükemmel, en son olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hazreti Resul, Hazreti Peygamber de sizin örneğiniz olsun diye. Bak. Ve yekûne rasûlü. Rasûl de sizin modeliniz. Kainata model olsun diye gönderilen tek insan Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Musa bütün insanların modeli değildir. Sadece kimin modelidir? İsrail oğullarının modelidir. Hazreti Musa sadece İsrail oğullarını ilgilendirir. Bütün dünyayı ilgilendirmez. Öyle mi değil mi? Bütün dünyayı ilgilendiren, örnek olan tek peygamber kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ İlla rahmeten lil alemin. Lil alemin. Bütün alemlere. İnsi cinne. Örnek budur. Hazreti Musa büyük peygamberdir. Amenna, bir şey dediğimiz yok ama Beni İsrail'den başkası ona inanmaya mecbur değil. İsrail oğullarından başkasını Hazreti Musa ilgilendirmez. Ne alakası? Seni ne alakadar eder ya? Ben iman ederim o kadar. Ama Hazreti Muhammed Mustafa bütün kainata alakadar eder. Sen de öyle bir ümmetsin. Biz bütün dünyanın örneğiyiz. yan Arapların, yan şunların bunların, bütün bir alemlerin Rabbimiz, alemlerin Rabbidir. Nebimiz, Resulümüz alemlerin Resulüdür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani bak burada bir şey yok, ben ne yapayım? Alt kata ses gitmiyormuş. Altta da cemaat var ya, alt katta. Alt kata, alttaki cemaatimiz ses alamıyormuş. Çaresi varsa yapın. Bende bir çare yok, bende bir şey yok burada. Mütemadiyen onu söylüyorlar. Yani aşağıda ses gitmiyor diyorlar. Çözümü varsa, tedbirimiz varsa alalım yani. Aşağıda çok cemaat var. Yani buradaki cemaatten daha fazla cemaat var. Tamam. Evet. Ve yekûne rasûlü aleyküm şehîdâ. Sizin de örneğiniz, modeliniz kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa olsun diye. Liyekûne olsun diye. Yani Hazreti Muhammedül Emin peygamberlerin de modelidir. Hepiniz işte geçen hafta gördünüz yani, Miraç kandilini idrak ettik. İnşallah Allah kabul eder. Rahmetine, feyzine nail oluruz inşallah. Geçti gitti Miraç kandili. Mescid-i Aksa'da kainatın efendisi Allah tarafından Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya getirilmedi mi gecenin bir küçük anında? Ayetten sabit. Kimse bir şey diyemez. E kim karşıladı? Hani bir yerden bir yere çok önemli adam giderken karşılama olur mu olmaz mı, siz söyleyin. Olmaz olur mu ya? Karşılayacaksın. Kainatın efendisi geliyor. Kim karşıladı? Vallahi 124 bin peygamber karşıladı. Gidin Habibimi karşılayın ey peygamberlerin ruhları. Şu azamete, şu ihtişama bak, şu ihtirama bak. Ya niye böyle oldu? Evet, vakit azalıyor. Ah şu camiye 1,5 saat evvel geleydiniz de ben de bu kürsüye çıkaydım. Gözüm açık gidecek vallahi ya. Gözüm açık gidecek. Bitmiyor ki, hangisini yetiştireyim diye sıkışıyorum. Zaman aşıyor, vakit aşıyor. Lakin cemaat geç geliyor, peyderpey geliyor. Perakende, maşallah hepiniz perakendecisiniz. Perakende, ya toptancı olun, toptan gelin. Ama yok, ne yapalım? Ne yapalım? Buna da razıyız baba. Ya kaçıp gitseniz ne olacak? Allah razı olsun, iyi kaçmıyorsunuz. İyi ki geldiniz ya, ne yapalım? Kaçıp gidebilirdiniz de. Hiç gelmeyebilirdiniz de. Sizi buraya getiren jandarma değil, polis değil. İmanınız sizi buraya getirdi. Vallahi böyle inanıyorum. Ama ne yapalım? Az veya çok. Az veya çok. ...124 bin peygamber karşıladı yahu Habibullah'ı be. Niye? Rahmeten lil alemin kardeşim. Alemlerden birisi de peygamberler alemidir. Demek ki peygamberler aleminin de örneği, modeli o. Tabi. Başka türlü izahı mı var? Karşılama töreni yapılacak. Tamam, karşıladılar. Şimdi tören lazım. İslam'da karşılamanın, ağırlamanın, uğurlamanın en büyük töreni, şöleni, merasimi nedir? Namazdır. Namazdan daha büyük tertibat alınmaz. Mesela İki tane bayramımız var bizim, dini bayram. Müslümanların senede iki bayramı var. Biri Ramazan, biri Kurban. Ramazan bayramına da, Kurban bayramına da evvela hangi törenle giriyoruz? Bir tören yapıyoruz, arkasından bayrama giriyoruz. Yaptığımız bu törenler nedir, siz söyleyin. Bayram namazı. Namazdan daha mühim bir şey yok ki ondan başka bir şey yapasın. Bayram namazından sonra bayram başlıyor. Müslümanların en muhteşem töreni namazdır. Allah'ın adına yapılır o. Ne muhteşem bir şey. Şimdi tören yapacaklar. 2 rekat namaz kılınacak Mescid-i Aksa'da, Beytül Makdis. Birisi imam olması lazım. 124 bin peygamber toplanmış. Biri imam olması lazım. Kardeşler, bu sefer de safları sıklaştırmamızı söylüyorlar. Haklıdırlar, bakın sıkıştı. Safları böyle, bütün aralıkları, boşlukları Allah için dolduralım. Başka ben ne söyleyeyim? Şöyle kalkalım, ön taraflara doğru boşlukları dolduralım da geriden gelen kar, gerçi hava güzel ama yine dışarıda olamazlar. Her taraf ıslak, su vesaire. Allah razı olsun. İyice doldurup oturalım. Çünkü camimiz hakikaten görüyorsunuz müstesna bir camidir. Yani İmez Sanayi Sitesi'nin şu camisi Anadolu yakasında numunedir, örnektir. Bakın görüyorsunuz böyle şafak gibi, her taraf çiçek gibi tertemiz yapılmış, edilmiş, çatılmış, hiçbir şey esirgenmemiş. Allah sitemizi yapanlara da, bu camiyi hazırlayan en küçük neferden en büyük yatırımcıya kadar hizmet edenlerin tamamına cennette birer köşk ihsan eylesin inşallah. Vallahi böyledir. Nereden bulacaksın bu camiyi? Nereden bulacaksın? Hadi yap bakayım böyle bir cami. Adamlar çalışıyor, çırpınıyor. İmez sitesi değerli bir sitedir. Yani Orta Doğu'nun tek bir numaralı sanayi sitesi bu. Çarşısı, pazarı, caddesi açık. İnsanları merhametli, çalışkan, camiye, cemaate, hocaya saygılı. Bakın ben yıllardır buradayım. Daha bir gün müftülüğe, karakola, bir yere buradan bir tek şikayet vallahi olmamıştır. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hepinizi cennetin ihsan eylesin. Ya. Memnunuz, çok memnunuz. Lakin yeterli görmüyoruz. Daha çok olsun istiyoruz. Daha çok istiyoruz. Ama yine hamdolsun Allah cümlenizi rıza ve rahmetine nail buyursun ki geliyorsunuz. Ama daha tabii erken, daha vakitli, daha verimli olalım derdim bu yani. Çünkü iki günü eşit geçen Müslüman, siz söyleyin zararda mıdır değil midir? Zarardadır. Bir atölye geçen sene 100.000 mal yapmışsa, bu sene mutlaka 200.000 mal yapması lazım. Ya 100.000, geçen sene de 100.000, bu sene de 100.000. Vallahi peygamber diyor zarardadır. Yerinde saymışsın. Müslüman bile düşünecek. Geçen sene cuma namazında burada 5.000 kişi varsa, bu sene 10.000 kişi yapmalıydık. Bir hocanın cemaati geçen sene de 3.000, bu sene de 3.000 ise o hoca zararda mı kârda mı siz söyleyin. Zararda, artmamış. Vay vay vay vay. Yeterli değil bu hoca. Hemen o hocayı değiştirmek lazım. Daha çok, daha çabuk, daha hızlı, daha verimli, daha üretimli. Daha çok yapmamız, daha çok zengin olmamız lazım. Daha çok servet sahibi olmamız lazım ki dinimizi destekleyelim. Fakirden, fukaradan fazla bir fayda, fazla bir menfaat, himmet bekleyemezsiniz. Fukaranın kendisine himmeti yok ki başkasına himmet etsin. Servet sahibi olmadıkça, mülkiyet sahibi olmadıkça güçlü olamazsınız. Güçlü olmadıkça sesinizi duyuramazsınız. Neden İsrailoğulları bütün dünyaya sesini duyuruyor? Çünkü yeryüzünde trilyoner olmayan Yahudi yok. Öyle mi değil mi kardeşim? Görüyorsunuz. Bütün holdinglerin sahibi onlar. Adamlar güçlü. Gazeteyi de satın alıyor, gazeteciyi de. Hiçbir Yahudinin yahut efendim Tevrat'ın, Haham'ın, Havra'nın efendim aleyhine bir tek yazı gazetede çıkar mı çıkmaz mı? Çıkamaz. Niye? Zengin Yahudiler reklamlarını kesti mi gazeteci ölür. Bütün şirketler onların. Görüyorsunuz yani. İthalat şirketleri Yahudilerin. İhracat şirketleri onların. Efendim ham maddeyi getiren onlar, parayı götüren onlar. Adamlar çalışmış, yakalamış, zengin olmuş, banka sahibi, holding sahibi, şirket sahibi, profilo, filolar kurmuş, holdingler kurmuş. Sen kimsin ben, seni kim sayar? Müslüman zengin olmalı, Müslüman güçlü olmalı, Müslüman mutlaka hakim olmalı. Birisi oradan ses versin. Ses giriyor mu dışarıya? Ve yekûne rasûl, rasûl, rasûl, rasûl. Bu resul yarın bizden hesap istendiği zaman, ey Allah'ın resulü, senin merhametini, senin ahlakını, senin beyanlarını, mesajlarını dünyada temsil ettik diyebilecek miyiz? Temsil. Yani yeryüzünde Allah Resulü'nün rahmeten lil alemin olan peygamberin siretini, ahlakını, ahkamını, hayatını, tavrını, tarzını insanlığa örnek olarak sunabildik mi, sunamadık mı? Dert bu. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Allah'ın Resulü de size şahit, size örnek, size numune olsun diye ben onu size. Yoksa yani herhangi bir sebeple ya peygamber niçin gelir? Örnek olur, kılavuz olur, rehber olur, önder olur, önümüze düşer. İşte Mescid-i Aksa'da bitireyim, keseyim, ezan okunuyor çünkü. Şu iki rekat namaz kılınacak, İdris'i imam olması lazım. Tabii kimsenin fazla haberi yok bir şeyden. Herkes ilk peygamber kimdir? Tabii Hazreti Adem aleyhisselam. Adem Safiyullah. Süzülmüş çamurdan yaratılmış ilk insan Adem. Ve ilk insan ve ilk peygamber. Herkes Hazreti Adem'e baktılar. O geçsin namazı kıldırsın. 124 bin peygambere imam olsun en evvel. Askerde bile bir gün evvel gelen askere ne derler siz söyleyin? Kıdemli, kıdemli. Bak sesiniz çıkmıyor. Kıdemli yani bir gün evvel gelmiş. O evvela onu alırlar öne. Evveli var mı? Bu düşünceyle Hazreti Adem de en evvel peygamber oldu diye onu öne sürüyorlar. Çekindi mekindi. Baktılar büyüyecek yani. İş uzayacak. Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail'i gönderdi. Hazreti Cebrail kendi kafasından, kendi havasından bir yere gider mi gitmez mi? Gidemez. Kim? Allah göndermedikten sonra melek santim kıpırdayamaz. Allah da Cebrail'i gönderdi mi her şey biter. Cebrail Allah'a bağlıdır. Kendi kafasından bir adım atamaz peygamber. Cebrail. Allah Cebrail'i gönderdi. Geldi, dedi ki, ey peygamberler, ey ya ma'şerel enbiya, ey nebiler topluluğu, boşuna tartışmayın, zaman da harcamayın, kainatın imamı, sizin de bütün peygamberler imamı, İmamul Enbiya Muhammed Mustafa'dır. Geç ey Allah'ın Habibi, geç bütün peygamberlere namazı sen kıldır, sen kainatın imamısın. İmam olan bir peygamber. Onun ümmetleri de, bütün dünya insanların birleşmiş milletlerin imamı kim olması lazım? Siz söyleyin bu duruma göre. Ümmeti Muhammed olması ama işte Amerika imamlık ediyor Birleşmiş Milletler. 1,5 milyarlık alemi İslam'ın Birleşmiş Milletler'de bir gram ağırlığı var mı soruyorum. Ne ümmeti Muhammed'i ya? Yapmayın Müslümanlar. Böyle gidemeyiz, böyle olamayız, böyle bir yere varamayız. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ezan okundu. Uzatmayayım çünkü herkesin işi var. Şu cuma günü aynen böyle kıl payı haftanın sonunu cumaya bak. Tahsil mesela Yahudiler verecekleri parayı tahsili aldıkları malın parasını kasıtlı olarak Müslümanlara cuma günü alırsın. Cuma günü gelmezsen bir hafta sonra alırsın demişler. Yani cumayı mümkün olduğu kadar zora sokmuşlar. Bu çemberi kırmamız lazım. Parlamento yahut şu yahut ama mutlaka bu çemberi, bu cumayı, bu çemberden, bu sıkıntıdan, darlıktan kurtarmamız lazım. Allah bunu bize muvaffak eylesin inşallah. Ezanı uzatmayayım, vaktimiz çok az, işimiz çok. İşte bankalar kapanacak, çekler gitmedi, senetler gitmedi, müşteri gidecek geldi. Efendim irsaliye, tahsil, uzatmıyoruz, kesiyoruz. Hutbe de zaten görüyoruz uzamıyor, uzatılmıyor. Allah-u Teala cümlemizi davayı dini İslam üzerinde muvaffak eylesin inşallah. Haftaya ayın 20'si oluyor. 20 Aralık Cuma. Biliyorsunuz ayda bir sefer Hasan Gümüşoğlu adındaki değerli genç vaiz kardeşimiz geliyor. Müftülük öyle münasip görmüş. Haftaya da Hasan kardeşimiz, hoca kardeşimiz gelip vaaz edecek. Ben de bir başka hiç vaazların gitmediği yerlere gidiyorum. Böyle ıssız yerlere, hani vaazlar pek gitmemiş, duyulmamış yerleri bulup gidiyorum. İnşallah faydalı olur. Haftaya burada yokuz ama daha sonra inşallah bir aman zaman olur. Türkiye'de bir şeyler olmazsa inşallah yine buradayız. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Kulluğuna kabul eylesin, cennetine kabul eylesin. Ramazan-ı Şerife sıhhat-ı afiyetle hazırlıklı olarak bizi ulaştırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.